NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De natuurherstelwet is toch definitief aangenomen door het Europees Parlement. De wet van de vroege eurocommissaris Frans Timmermans is wel flink afgezwakt. Zo is natuurherstel niet verplicht, maar moeten landen hun best doen. NS-topman Koolmees hoopt dat de politiek iets doet om een forse prijsverhoging van treinkaartjes te voorkomen. Dat zei hij bij de presentatie van de jaarcijfers. Een treinkaartje kan op 1 januari flink duurder uitvallen, in sommige gevallen meer dan 10%. De opvang van Oekraïners in de jaarbeurs in Utrecht is tijdelijk gesloten. Volgens de veiligheidsregio is het er overvol. Vannacht sliepen er 154 mensen, terwijl er maximaal plaats is voor 140. En in Moskou hebben buitenlandse diplomaten bloemen gelegd op de plaats waar Boris Nemtsov werd vermoord. Vandaag is dat precies 9 jaar geleden. Onder de diplomaten was ook de Nederlandse ambassadeur. ANWB Verkeersinformatie met 20 kilometer file op de Nederlandse wegen. 10 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam bij de Noordtunnel. Rechterrijstrook is dicht. Ook is de rechterrijstrook van de A27 dicht vanuit Almere naar Gorinchem bij knooppunt Lunette. Bergingswerkzaamheden daar, kwartiertje vertraging. Op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij knooppunt Rijnsweert in de vorm van 4 kilometer file. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. Vanaf knooppunt Galder 5 kilometer file met een half uur vertraging, mede doordat de rechte rijstrook dicht is. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A16, de A59 en de A27. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Met vandaag, waar is Wagner? Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het beruchte huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin na zijn dood is overgenomen door de Russische staat en dat ze steeds actiever worden in de Sahel. Straks VPRO-collega Bram Vermeulen. En hoe een Chileense influencer het British Museum bestookt over een paar beelden afkomstig van Paaseiland. Maar we beginnen bij de boerenprotesten in Polen. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Using their tractors and trucks to protest. We're protesting this situation and asking Mr. Tusk to come and talk to us farmers. For Mrs. Ursula von der Leyen to understand the difficult situation here in Poland. Farmers all over Europe understand this difficult situation because this is coming to them too. Poolse boeren, ze protesteren al weken door het hele land en blokkeren de grensovergangen met Oekraïne. Vandaag willen de boeren in een grootschalig protest in de hoofdstad Warschau nogmaals hun punt maken, waarbij ze vooral met een beschuldigende vinger naar buurland Oekraïne en naar de EU wijzen. Journalist Dore van Duivenbode volgt de situatie in Polen op de voet. Welkom, Dore. Hi, Sophie. Ja, gisteren zagen we dus beelden in Brussel waar de boerenprotesten uit de hand liepen. Hoe gaat het er daar aan toe bij die boerenprotesten in Polen vandaag? Vandaag vanaf 11 uur zijn er ongeveer 10.000 mensen op de been in Warschau. En ik zeg dus op de been, dus niet met tractoren en al. En het gaat er redelijk rustig nog aan toe, hoor. Er zijn sirenes, dus vuurwerk en veel Poolse vlaggen. Vlaggen van de katholieke kerk, zag ik, van oppositiepartijen, extreem rechts. Maar ze hebben ook de boeren opgeroepen tot geweldloosheid. En er wordt vooral, als je de kranten, lokale kranten leest, wordt er vooral gezegd van jongens, de hele stad ligt plat. Wegen zijn geblokkeerd. Maar het is nog niet gewelddadig. Dus vooralsnog werkt die oproep tot gematigde protesten. Die Poolse boeren, ze zijn dus heel boos op Oekraïne en op Brussel. Leg eens uit, waar zit de angel voor hen? Nou, dit is al een poosje gaande. De angel zit in verschillende hoeken. Het is zowel de Green Deal, die vinden zij veel te strikt. Ze hebben woede over de regelgeving die zo scherp is geworden. Het gebruik van pesticiden is daar een voorbeeld van. Maar sinds de oorlog, de invasie van Rusland in Oekraïne, gaat het ook over de instroom van producten uit Oekraïne en andere niet-Europese landen die veel goedkoper zijn. Dus waardoor de Poolse boer zijn graan en koolzaad, gaat het over, niet meer voor zijn prijs kan verkopen die hij wil. Dus de kosten zijn gestegen, inkomsten zijn gedaald. Maar goed dat die Poolse graanboeren zeggen, hoor eens, wij kunnen ons graan niet meer verkopen. In hoeverre is het terecht om Oekraïne en de EU daarvan als schuldigen aan te wijzen? Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat de EU en de vorige PiS-regering die hebben ingestemd met dat Met die import vanuit Oekraïne. Dus daar is de Poolse boer de dupe van geworden. En dat graan dat de Zwarte Zee werd afgesloten door Rusland, waardoor het graan over land moest vervolgens. En toen is er heel veel graan in Polen achtergebleven uit Oekraïne, in loodsen. Je ziet ook, als je foto's ziet, dan zie je loodsen die helemaal vol liggen met graan. En dat is uiteindelijk toch de markt opgekomen. Maar, en dat hoor je minder in het Poolse debat, of je leest er wel over, maar je hoort het minder op straat, dat Rusland, dat is de grootste tarwe-exporteur ter wereld. En had 2 jaar een ontzettend goede oogst. Heeft natuurlijk geld nodig voor de bewapening. Hè. Die oorlog kost natuurlijk klauw met geld. En die wil natuurlijk ook zijn graan de markt opbrengen. Dus het graan, het Poolse graan dat normaliter naar Saoedi-Arabië zou gaan, naar Algerije, Egypte, die kopen nu allemaal Russisch graan. Want dat is veel goedkoper. Het is nog goedkoper zelfs dan Oekraïns graan. Dus, en dat komt ook een beetje doordat, wat ik net al zei, dat je ziet bijvoorbeeld bij die protesten, zie je extreemrechtse partijen in Polen. De PiS-partij, die vorige regering, die gebruiken dit natuurlijk ook als een politiek pressiemiddel. Dus die willen hiermee ook een anti-Oekraïns sentiment voeden. En dat lukt ze aardig, want die oorlog is natuurlijk al lang bezig. Ja. Het land Polen gaat wel gebukt daar ook onder, want er zitten daar zoveel Oekraïners. Dus dat is een heel makkelijk doelwit. En als je dat zegt, Dora, hoeveel steun is er dan onder de bevolking voor het protest van de Poolse boeren? Ja, dat ligt heel erg aan waar je bent. Polen heeft nu een plattelandsbevolking van iets minder dan 15 miljoen mensen. In de afgelopen jaren, dat daalt steeds gestaag, maar het zijn er nog steeds toch wel 15 miljoen. Dus als je in die regionen zit, is die steun er. En vooral in de grensgebieden is die steun er, waar zij ook, ze blokkeren niet alleen de Oekraïnse grens, maar ook Litouwen, Slowakije, ze willen naar de Duitse grens. Maar in Warschau, waar ze vandaag zijn, daar is die steun er helemaal niet. Warschau is heel progressief. Die ondersteunt juist de Green Deal, die bevolking. Die stemt ook op de Tuskpartij voornamelijk. Dus daar zie je dat helemaal niet. Dus daar passen ze zich ook best wel aan, doordat ze inderdaad niet met hun tractoren die stad in zijn gegaan. Dus daar leeft dat minder. Maar ik begrijp het wel zo dat zowel de nieuwe regering van Donald Tusk als ook de oppositie van PiS die boerenstem maar wat graag voor zich willen winnen. Omdat ze natuurlijk een aanzienlijk deel van het electoraat zijn. Daarbij zagen we in andere Europese landen dat extreem rechts graag op het karretje van de boeren sprong. Je zei al even, je ziet ook dat soort vlaggen wapperen daar in Warschau. Hoe zit dat in Polen? Ja, precies zo. Dus je ziet dat inderdaad. En je ziet dat het zijn niet alleen die vlaggen, maar die Confederatia heet die club, extreemrechtse partij. Die is in Polen nog niet eens zo groot. Maar we hebben natuurlijk over een paar maanden de Europese parlementsverkiezingen in juni. En die proberen daar heel erg op in te zetten om daar stemmen te winnen. Dus wat dat betreft is demonstreren nu, zo vlak voor die verkiezingen, ook een uitgelezen kans. Omdat zo'n Tusk-partij, die Green Deal weliswaar ondersteunt, ja, die zit ook een beetje klem. Die wil ook wel meebewegen met die boeren. Ja, sterker nog, de minister van Landbouw uit die regering zei gisteren in aanloop naar een landbouwbijeenkomst in Brussel, ik zal eisen dat de Green Deal beperkt wordt. Wat wil die nieuwe regering onder leiding van die inderdaad toch als pro-Europees bekendstaande Donald Tusk nu precies van Brussel? Ja, zij hebben natuurlijk, de afgelopen maanden is er een discussie geweest over de rechtsstaat, over de publieke media. En daar gaat de Tusk-regering heel hard in. Hè? Dus dat zijn ze helemaal aan het hervormen. Maar hierin beginnen zij ook die Tusk-regering een beetje te zagen aan de poten van die Green Deal. Een heel concreet voorbeeld is het aandeel pesticiden. Dat ze zeggen, ja, dat moet zo sterk omlaag. Dat moeten we veel langzamer doen. Dat gaat in Duitsland ook veel trager. Dus zij willen dat de EU de Poolse boeren financieel gaat steunen. Dus zij willen op allerlei manieren die boeren natuurlijk tegemoetkomen. Omdat dat 15 miljoen mensen zijn. Omdat die verkiezingen eraan komen. En zij ook zeggen, wij steunen Oekraïne. Maar we kunnen niet onze hele markteconomie ervoor opgeven. En dat onze bevolking het onderspit delft. Ja, maar goed, dat er in Polen dus gezaagd wordt aan de poten van de Green Deal, zoals jij zegt. Hoe valt dat bij de Europese Commissie in Brussel? Nou, ik denk dat, weet je, je ziet die boerenprotesten, die zijn natuurlijk niet alleen in Polen, wat je ook zegt, hè, in Brussel zelf, in Spanje, in Nederland. Dus het is natuurlijk overal gaande. En je ziet natuurlijk dat die Europese Commissie ook zelf aan die eigen poten begint te zagen. Dus dat er overal wel afgevlakt wordt aan die Green Deal, omdat ze zelf natuurlijk ook een beetje klem zitten. Ja, en die protesten duren al weken. Als we dat vaststellen, wat denk je? Gaat daar nu beweging in komen? Gaat het aanhouden, dat protest? Of ja, er worden natuurlijk voortdurend al handreikingen gedaan. Ik denk dat het gaat zeker aanhouden. Kijk naar buiten, de lente die hangt enorm in de lucht. Dus en dan in de lente moeten de boeren het land op weer gaan zaaien. En dat zie ik bij die Poolse boeren al. Als je interviews terugziet van boeren nu, die zeggen ook van ja, dit is ons moment om dit er doorheen te duwen. En wij zijn nog lang niet klaar. Wij gaan naar alle grenzen om overal het graan te blokkeren. En wij stoppen pas als onze wensen ingewilligd worden. We volgen het. Dankjewel. Dore van Duivenbode was dat. Over de boerenprotesten in Polen. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Weet u nog dat beruchte huurlingenleger van Wagner, onder leiding van Yevgeny Prigozhin, die vanuit Oekraïne veelvuldig om meer materiaal vanuit Rusland riep? Sinds zijn dood deze zomer was het de vraag wat er zou gebeuren met dat leger, dat vooral ook in Afrika actief is. En inmiddels zijn er steeds meer aanwijzingen dat Rusland het huurlingenleger onder zijn hoede heeft genomen. Bij mij aangeschoven journalist, VEB-bureau-collega Bram Vermeulen, die eerder de Wagner-troepen ook opzocht in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Welkom Bram. Ja, die vraag, waar is Wagner? Direct na de dood van Wagner-leider Prigozhin verklaarde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat de operaties van Wagner in Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar jij ze dus ook hebt gezien, dat die door zouden gaan. Hoe is die relatie tussen het Kremlin en die Wagner-huurlingen nu? Wat weten we daarover? Nou, we zien dat de Russische overheid en vooral de militaire inlichtingen en het ministerie van Defensie eigenlijk de operaties van Wagner nu gewoon aan het overnemen zijn. Dus de Russische staat komt eigenlijk uit de schaduw van Wagner en neemt steeds meer de touwtjes in handen. Dat is wat we zien. En waar zien we dat? Nou, we zien het vooral in de Sahel, dus in de Centrale Afrikaanse Republiek, waar we inderdaad Wagner zo actief hebben gezien. Daar lijkt die operatie met dezelfde mensen, met hetzelfde hoofd van Wagner, nog wel steeds actief te zijn. Maar we zien vooral in de afgelopen maanden, sinds de staatsgrepen in de Sahel, dat de Russische staat, de Russische overheid heel druk bezig is om dit te formaliseren tot een staatsoperatie. En ze hebben er inmiddels ook een nieuwe naam aangegeven. Dat is ook een nieuwe rebranding eigenlijk. Ja. De naam die we nu horen is dat het Afrika Korps gaat heten. Ja. Dat is al een heel interessante naam. Ja, want dat lees ik ook in internationale media. Dat Afrika Korps, dat klinkt als een vrij dubieuze echo uit het verleden. Zeker. Voor wie die echo niet hoort. Dat is de echo uit de Tweede Wereldoorlog. Je had Erwin de Rommel leidde ooit het Afrika Korps voor de nazi's in Noord-Afrika. Rommel werd wel de woestijnvos genoemd en niet een heel erg succesvolle operatie. Maar daar wilden de nazi's eigenlijk optrekken naar de grens met Egypte, waar de Britten zaten. En die naam die wordt nu overgenomen door de Russische staat. Toch ook weer een gekke verwijzing naar dat nazi-verleden. Wagner was natuurlijk ook al een verwijzing naar de favoriete componist van Hitler, waar Dmitri Utkin, die ook is overleden, dat vliegtuigongeluk met Prigozhin aan boord, ook zo'n fan van was. Dus het blijft toch ook wel heel interessant hoe daarmee gespeeld wordt. Poetin die aan de ene kant anti-nazi is en tegelijkertijd neemt ze zo'n naam over. Maar welke boodschap gaat daar dan vanuit? En aan wie? Zeg het maar. Ik denk vooral een boodschap naar het Westen toe. De Russen zijn hier en zullen blijven. En ik denk ook dat het belangrijk is voor de machthebbers in de Sahel dat de Russische staat actief is. We hebben gezien in de afgelopen maanden dat die coupplegers, zowel in Niger, Mali, in Burkina Faso, toch aarzelend waren om met Wagner in zee te gaan. Er waren toch aarzelingen over. En nu dat de Russische staat heeft gezegd, nee, wij gaan het doen, lijkt er wat zelfvertrouwen te zijn, bijvoorbeeld in Burkina Faso. Ja, want daar zijn de Russen lang buiten de deur gehouden. Ja. Daar doen ze nu wel zaken met deze huurlingen. Waarom? Ja. Nou, omdat inderdaad die Russische staat aan boord is gekomen en daar lijkt toch meer vertrouwen in te zijn. Dus generaal Traoré, die heeft nu een handtekening gezet onder een contract. Dan komen de eerste 100 leden van dit Afrika-korps komen naar Burkina Faso en spoedig nog eens 200 erbij. Die worden in eerste instantie lijfwachten, zoals we eerder ook in de Centraal-Afrikaanse Republiek zagen, als lijfwachten van de president. En vervolgens gaan ze hun militaire missies uitbreiden. Ik zelf zag, toen ik in december in Niger was, ook al bezigheid van de Russische staat. Toen zagen we dat de staatssecretaris van Defensie van Rusland daar langskwam. Ook weer met het hoofd van de militaire inlichtingen. En dat ook daar de coupplegers eigenlijk 4 maanden lang hebben gewacht. Of misschien toch het Westen over de brug zou komen om ze te gaan helpen of ze te gaan erkennen. En toen dat niet gebeurde, hebben ze uiteindelijk gezegd, dan gaan we met de Russen in zee. Ja. En dat is belangrijk, dit. Ja. Want in feite zeggen die coupplegers eigenlijk, laten ze zien, het is Rusland bij gebrek aan beter. We hebben geen alternatief. We hebben geen alternatief. We komen zo bij de motieven van de Russen, maar ik wil nog eventjes bij de Afrikaanse landen blijven. Wagner was al langer aanwezig in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ja. 2 jaar geleden zag jij met eigen ogen hoe Russische militairen daar de president verdedigden. Laten we even luisteren. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit que lorsque la maison brûle, on ne demande pas la couleur de l'eau aux voisins de venir vous aider à arrêter l'incendie. Premier sprak dus met de president van de Centraal-Afrikaanse Republiek over de aanwezigheid van Wagner. Wat zegt hij nou hier tegen jou over waarom hij zich genoodzaakt voelt om met deze man in zee te gaan? President Touadera die las mij even de les. Ook behalve president, ook wiskunde leraar namelijk. Nooit verroerd voor een lesje. En die zegt, ja meneer, wat zit hij nou te zeuren over die Russen als uw huis in brand staat? Dan ga je toch ook niet zeuren over de kleur van het bluswater. Met andere woorden, wij willen gewoon hulp, wij willen gewoon steun. Hij had al een aantal aanslagen op zijn leven overleefd. Het Westen had een wapenembargo tegen zijn regering ingesteld. Dus hij kon zich niet verdedigen en moest toen wel de Russen bellen. En die move was op zich niet zo gek, want de Russen waren al eerder in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dus begin jaren 70 waren de Russen heel actief, ook in andere landen in Afrika. Dus het ging ook een beetje terug naar een oude geschiedenis die er al wel bestaat. In de tijd van de Koude Oorlog waren veel Afrikaanse regimes toch afhankelijk van Moskou. En ze zien dat nu als een soort herhaling, maar nogmaals, bij gebrek aan beter. Ja. En dat is ook echt wel wat je bij die coupplegers in de Sahel ook ziet. Ja, want je zegt dus, hè, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, daar waren ze al. Daar zit ook die oude Wagner-baas nog op zijn post. Maar de aanwezigheid van die Russische huurlingen in de Sahel is dus een nieuwe ontwikkeling. Waarom is de Sahel zo interessant voor Poetin? Als je zegt dat hij zelf nu, dat de Russische staat zelf daar de greep versterkt. Ja, dat laten ze eigenlijk ook zien. Met het sturen van deze militairen ook meteen contracten zijn verbonden. En dan gaat het vooral over grondstoffen. Denk aan goudmijnen. Hè. Dus bijvoorbeeld Mali heeft veel goudmijnen, Burkina Faso. We zien lithium. Lithium wat natuurlijk nodig is voor batterijen in auto's. En dan in Niger, heel erg belangrijk, daar liggen uraniummijnen. Nou, toen ik in Niger was in december, werden die uraniummijnen nog steeds door een staatsbedrijf uit oud-kolonisator Frankrijk gerund. Mm. Dus de Franse militairen zijn daar weggegaan, eigenlijk echt weggejaagd. Hè. Mensen hadden echt genoeg van die troepen. Maar die contracten bleven bestaan. Maar het ziet er nu naar uit dat de Russen echt heel graag die uraniummijnen willen. En dat kan echt als een groot probleem worden voor Frankrijk in de eerste plaats. Je moet nagaan dat Frankrijk heeft 56 kernreactoren. Nou, 20% daarvan draait op uranium uit Niger. Andere bron is Kazachstan. Dus je voelt al, als Rusland hier controle over zou krijgen, en misschien ook al over die Kazachse uranium, heeft Frankrijk echt een groot energieprobleem. Ja. En dat maakt ons bij deze oorlog in Oekraïne natuurlijk ook zo kwetsbaar. Het gaat uiteindelijk om energie. Ja, dus terug naar die vraag, wat doet Poetin daar in de Sahel? Wat heeft hij er te halen, zeg jij? Het is een verdienmodel, strategisch wint hij eraan invloed. Maar ik lees ook wel her en der dat het bijvoorbeeld hem ook wel zou kunnen gaan om de migratiedruk die hij op de een of andere manier zou kunnen opschroeven. Leg eens uit. Ja, dat zit nog een beetje in de theorieën daarover. Maar je moet natuurlijk niet vergeten dat landen als Mali en Niger en ook Burkina Faso in mindere mate hele belangrijke transitlanden altijd al geweest zijn eeuwenlang voor Cross-Sahara-reizigers. Europa heeft daar in de afgelopen 10 jaar ontzettend veel geld uitgegeven om migranten te stoppen, om smokkelaars op te pakken, grenswachten te trainen. Nou, al die deals die zijn in de afgelopen maanden met 1 pennenstreek in de prullenbak verdwenen. Ik was in december in Niger en daar gingen de smokkelaars feestvierend over straat, omdat de wet die dat vervoerverbod was opgeheven. Ja. En het is natuurlijk niet ondenkbaar dat ook dat Moskou heel erg goed uitkomt. We hebben eerder gezien de druk aan de grens met Belarus bijvoorbeeld, Wit-Rusland, Polen, Finland. Hè. Dus echt bewuste acties om migranten de grens over te drijven. Nou, als je controle hebt over dit gebied, kun je dus ook Europa's Achilleshiel, want dat is migratie uiteindelijk, toch een beetje gaan kietelen. Ja, en nou waren desinformatiecampagnes, hè, zoals we die dan zijn gaan noemen, ook een belangrijk onderdeel van de strategieën van Wagner in Afrika. Gaat dit nieuwe Afrika-korps daar ook mee door? Wat zie je daarvan? Ja, dat hoort eigenlijk bij het instrumentenpakket van de Russen. Dus je ziet dat, ik zag dat in Niger wat minder, maar in Mali is het heel erg sterk. Anti-Franse sentimenten werden daar echt bespeeld. We zagen op een gegeven moment een heel gek situatie ontstaan, dat er zelfs lijken in de woestijn werden opgegraven en naast een voormalige legerbasis van de Fransen werden herbegraven, zodat de Russen konden zeggen, kijk eens wat die Fransen allemaal gedaan hebben met jullie burgers. Dus echt een hele actieve desinformatiecampagne. En die hoort hierbij. En je ziet gewoon sowieso op het Afrikaans internet heel veel accounts bezig om die anti-westerse, anti-Franse sentimenten te gaan roeren. Maar dat gezegd zijnde, hoe succesvol tussen aanhalingstekens zijn die Russische troepen daar in de Sahel bijvoorbeeld? Worden ze nou omarmd door de bevolking? Ik denk dat het heel erg verschilt per land. Ik vond bijvoorbeeld in Niger, daar werd ook met Russische vlaggen gezwaaid, maar was het niet echt openlijk, laten we zeggen, liefde op het eerste gezicht. Het was wel, we moeten echt van die Fransen af. Nou, dan mogen de Russen wel komen. Er zijn alternatieven, daar waar ze vooral blij mee. In andere landen, zoals in Mali, is die aanhang van Rusland wel groter aan het worden. En in de Centraal-Afrikaanse Republiek zweren ze er zelfs bij. Hoe komt dat de jonge dan? Generatie. Nou, omdat het iets anders is dan Frankrijk, dan de oude Europese invloed. En daar wordt bij Rusland dan gezien als een redder. Maar uiteindelijk is het van de regen in de drup. Laten we niet vergeten dat er al meteen na het aantreden van de Russen in de Sahel berichten zijn gekomen over grote mensenrechtsschending. Ik denk bijvoorbeeld aan het dorp Moura in Mali, Centraal Mali, waar zeker 500 burgers zijn omgekomen, standrechtelijk geëxecuteerd volgens Human Rights Watch, waar daar Russische troepen bij betrokken. Maar goed, dus die belofte die wellicht van de Russische aanwezigheid uitgaat van bijvoorbeeld ook veiligheid, hè, tegen jihadisme, kunnen ze die waarmaken? Ik bedoel, laten we ook even proberen te benoemen, hoeveel zijn het er? Ik bedoel, ja, het gaat helemaal niet om zoveel mensen. Dus bijvoorbeeld in Burkina Faso om 100, 200. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn er niet meer dan 1000. En Mali ook zoiets. Ze hebben onlangs wel met succes de stad Kidal veroverd, waar de Fransen nooit aan toe zijn gekomen, nooit hebben gewild. Dus daar wordt veel over gesproken. Tegelijkertijd zien we ook dat de onveiligheid in Mali gewoon alsmaar groter wordt. Ja. Het is niet zo dat de Russen nu het antwoord zijn op het groeien. Nee, dus ik hoor je zeggen, overdrijven hun invloed misschien ook niet. Nee. Want heeft het Westen nog voet aan de grond in de Sahel? Tot slot? Ik denk dat je in Afrika wel ziet dat de verhoudingen en de binnen de wereldorde heel snel aan het veranderen zijn en dat je daarom heel erg op dit verhaal moet blijven letten. Want Frankrijk, die invloed loopt terug, maar de Europese invloed loopt terug, Frankrijk loopt terug, de Russen trekken die banden aan. En je ziet gewoon dat daar waar Europa tot nog maar 5-10 jaar geleden nog overal aanwezig was, dat overal aan het verdwijnen is. En dat zie je vooral in dit deel van Afrika. Ja, maar Amerika is er nog wel, hè? Amerika is er nog wel. Bijvoorbeeld in Agadez zit nog een hele grote droombasis. Enorm grote ambassades en Amerikaanse operaties die allemaal toch een beetje in het geheim plaatsvinden. Dus behalve de Russen zijn er ook nog steeds de Amerikanen daar. Dankjewel. Bram Vermeulen was dat over die aanwezigheid van de Wagner-huurlingen, nu dus het Afrika-korps in Afrika. Buitenland uitgelicht. Acompáñenme a hacer que el Museo Británico bloquee los comentarios. Todo empezó hace 6 meses cuando empecé a decir que el Museo Británico es el ladrón en todos mis videos. Para retirar los escombros. Al igual que el Museo Británico retira y roba artefactos de otros países. In dit Chileense TikTok-filmpje, want dat was het, wordt in razend tempo het beroemde British Museum opgeroepen om een prehistorisch beeld terug te sturen naar Paaseiland, dat bij Chili hoort. Maar de bewoners van Paaseiland zijn helemaal niet blij met die actie. Latijns-Amerika-journalist en collega Edwin Koopman, welkom. Ja, deze TikToker probeert het heel kort te vertellen. We hebben ietsje langer. Wat is er aan de hand met die beelden daar in dat British Museum? Nou ja, dat gaat om een beeld wat daar tentoongesteld is. Dat er een relletje om me heen is ontstaan. Het beeld is al anderhalve eeuw, of ruim anderhalve eeuw, in dat museum. Het Paaseiland zelf staat er helemaal vol mee. Het zijn er meer dan 900, als ik me niet vergis. Maar goed, nu is er dus via internet, via TikTok, Facebook en Instagram, een enorme brievenactie ontstaan aan de hand van dit TikTok-filmpje. Waarin inderdaad het museum wordt opgeroepen om dat beeld terug te geven aan Paas Eiland. Mike Milford is de man die we net hoorden. Mm. Heeft 1 miljoen volgers. Dus nou, het museum is helemaal gek geworden van al die aanvragen. En ja. Heeft op een gegeven moment die reacties ook stop moeten zetten. Omdat ze helemaal gek werden. Maar goed, deze Chileense, hè, want die was het influencer, ja. Heeft het dus ontketend. Maar de bewoners van Paas Eiland, waar die beelden dus vandaan komen, hebben hun twijfels bij de actie, begrijp ik. Ja. Waarom? Ja, Paaseiland identificeert zich sowieso niet zo met Chili, want ze liggen mijlenver in de grote oceaan. En nu is de burgemeester van Rapa Nui, zoals ze zichzelf noemen, hè, het eiland. Die vindt dat deze oproep te veel gepolitiseerd is en ook te veel gericht is op die influencer zelf. Hij zegt, ja, het is alleen maar om zichzelf op de kaart te zetten. Wij doen dat op een hele andere manier. Wij willen die beelden, want ze hebben er 2 in totaal in het museum, wel terug, maar we doen dat op een andere manier. Ze hebben in 2018 ook al gevraagd aan het British Museum, maar dat ging op een hele amicale manier. De relaties zijn kennelijk heel goed tussen de bewoners van Paaseiland en het British Museum. En ze zeggen, we willen het niet op deze manier. Dus ze willen gewoon dat ze ook met die actie stoppen en dat ze gewoon die hele campagne om die beelden terug te krijgen overlaten aan de bewoners zelf. Ja, maar zie je kans dat het museum op deze oproep, of het nou van die influencer is of van het Paaseiland zelf, in zou gaan, naar aanleiding van alle tumult? Ja, vooralsnog niet. Ze hebben nu wel weer een brief geschreven aan de nieuwe koning, koning Charles. Die heeft daar nog niet op gereageerd. En nogmaals, met het museum is er een heel goed contact. Maar tegelijkertijd heeft die burgemeester van Rapa Nui, van het Paaseiland, ook gezegd, jongens, het kan best zijn dat uiteindelijk dat beeld daar blijft, maar laten ze dan in ieder geval erkennen dat het ons eigendom is, dat het een soort van bruikleen is. Daar zouden ze ook genoegen mee kunnen nemen. Ja, dat zegt de burgemeester. Althans, ja. Goed, over deze online beeldenstorm rondom het Paaseiland was dat collega Edwin Koopman. En voor wie de beelden wil zien, kijk vooral op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Daar zijn ze namelijk te zien. Zo dadelijk krijgt u Villa VDB met Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. Waarom gaat het eigenlijk zo slecht met onze industrie en is dat eigenlijk erg? De EO met geld of je leven. Ik vind het wel zorgelijk dat Nederland deindustrialiseert. Ja, dat zijn eigenlijk alle geavanceerde rijke economieën. Dat is een trend die je overal ziet. Met name natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne hebben we heel hoge energieprijzen gezien. Ja, en dat zet de energieintensieve bedrijven op achterstand op de wereldmarkt. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 4:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Welke soundtracks mogen niet ontbreken? Ga naar nporklassiek.nl en stem op jouw favorieten. Ruitschade? Wij regelen het met je leasemaatschappij. Opgelost. Autotaalglas. Charmante chalet of designhotel? Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024.